إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة للكافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عباد الله، الله سبحانه وتعالى أمتوامرشا كويزا kufata awamiri za Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na yale makatazo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Na katika makatazo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza, ibadallah, ni kuto kujifananisha na wale ambao wamemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wao wamewacha barabara na njia ya sawa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi ibadallah, Allah ametukataza kujifananisha na wale ambao wamemuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wa sallam yuwahutubiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yumwelezea Mtume sallallahu alayhi wa sallam akisema kuwa walan tarda anka alyahud wala an-nasara, wala hawatakuwa radhi kwako wewe Mayahudi na Manasara, hatta tattabi'a millatahum, mpaka pale wewe utakapofuata mila zao na nyendo zao. Hii ndiyo itakuwa raha ya Mayahudi na Manasara, ibadallah. Na amri kija kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi amri hiyo ni jamii almuslimin, ni kwa Uislamu wote, ibadallah, ya kuwa hatutakikani kuwaiga Mayahudi na Manasara katika vitendo vyao, katika amali zao. Walidhalika, imekuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika baadhi ya madhahir ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam amekusudia, akadhamiria kufanya kwa kusudia, kwa kuwakhalifu Mayahudi na Manasara. Amefanya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa dhamira ya kuonyesha Mayahudi na Manasara ya kuwa mimi sitafata yale nyinyi mnayotaka kuyafanya, na mimi nitawakhalifu wazi wazi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoingia Madina, aliwapata Mayahudi walikuwa wakifunga, Ashura. Mtume sallallahu alayhi wasallam akauliza sababu ya kufunga Mayahudi. Mayahudi wakasema kuwa sisi tunafunga yaumu Ashura kwa sababu ya kufurahia Allah subhanahu wa ta'ala alipomwangamiza Firaun na Musa, alipomwangamiza Firaun na akamwepusha Musa alayhi salam. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, Tume sallallahu alayhi wa kasema, nahnu aula bi Musa minkum, sisi ni wabora wa Musa kuliko nyinyi, sisi ni wabora wa Musa kuliko nyinyi. Tume sallallahu alayhi wa sallam akaamrisha kuwa khalifu Mayahudi na Manasara katika kufunga yaumu Ashura. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema tuwa khalifu Mayahudi na Manasara kwa kufunga siku kabla yake ama siku baada yake. Hii ni madhhar katika madhahiri ambazo Mtume sallallahu alayhi wa sallam amewakhalifu Mayahudi na Manasara, ibadallah. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema katika baadhi ya hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam, waffiru liha wa aafu liha, wacheni ndevu, wacheni Waislamu ndevu, waqassu shawariba, napunguzeni masharubu, wakhalifu lyahuda wan nasara, na muwakhalifu Mayahudi na Manasara. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameamrisha Waislamu waweze kuweka ndevu na pia vile vile waweze kupunguza masharubu yao, kwa sababu Mayahudi na Manasara wao wanaweka masharubu na wananyoa ndevu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam amedhamiria tuwakhalifu Mayahudi na Manasara. Walidhalika asema Sheikh Abdul Muhsin al-Abadi hafidhahullahu ta'ala, asema ametusimulia Sheikh wetu, akusudia Sheikh wake Sheikh Muhammad al-Amin al-Shinqiti rahmatullahi alayhi, asema Sheikh Muhammad al-Amin al-Shinqiti katika kutafsiri aya ya ibn la ta'khudh bi lihyati wala bi rasi inni khashitu an taqula farraqta baina bani Israil. Hii aya tafsiri yake Sheikh Muhammad al-Amin al-Shinqiti asema akihadithia maneno haya Sheikh Abdul Muhsin al-Abadi hafidhahullah ta'ala, asema wale ambao walifungua masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam walifungua miji tofauti tofauti na ikawa ni miji ya Kiislamu, hakuja patikana katika ufunguzi hata mmoja wa miji hiyo yote, ilipa hakupatikana mtu hata mmoja ambaye alikuwa hana ndevu, wote walikuwa ni watu waliokuwa na ndevu, ibadallah. Na kuweka ndevu ni kudhihirisha alama ya Uislamu na kuwa khalifu Mayahudi na Manasara. Kwa hiyo katika alama ambazo zinadhihirisha kuwa wewe unawakhalifu Mayahudi na Manasara, basi waachia ndevu. Na wao Mayahudi na Manasara katika alama zao za kudhihirisha kuwa wao wanatukhalifu sisi Waislamu, wanaachia sharubu, na wanaamrisha hivyo ya kuwa watu waachie sharubu na watu wasifuge ndevu. Walidhalika hupati sehemu ambazo zimetawaliwa na Mayahudi na Manasara wakawa wao wanaruhusu wale ambao wenye kufanya kazi katika sehemu zile, isipokuwa baadhi ya miji, wakawaruhusu Waislamu waachie ndevu zao. Bali ikiwa mkafiri ana nguvu katika sehemu ile, ataamrisha Waislamu wanyoe ndevu zao na waachie masharubu, ibadallah. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema katika hadithi ya Abi Waqid al-Laythi, hadithi ndefu ya Abi Waqid al-Laythi, lakini Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema la tattabi'anna sanana man kana qablakum, mutafata njia za wale waliokuwa kabla yenu, mutafata njia za wale waliokuwa kabla yenu, shibran bi shibri, shiburi kwa shiburi, dhira'an bi dhira', dhira' kwa dhira', hatta law dakhalu juhra dhabbin ladakhaltumu, hata kama wao wataingia katika shimo la burukenge, basi pia na nyinyi mtaingia katika shimo hilo, ibadallah. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akatoa mfano katika hadithi hii, akatoa mfano katika hadithi hii kuambia masahaba radhiyallahu anhu, walladhi nafsi biyadi qultum kama qalat banu israila li Musa, maneno yenu yao mlioyasema yamefanana na maneno ambayo waliosema Banu Israil kumwambia Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, tuwekee na sisi mungu kama vile wao walivyokuwa wako na waungu. Hivi ndivyo walivyosema maneno haya Banu Israil. Basi leo nyinyi mmezungumza maneno kama haya. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akaeleza hadithi hii, ibadallah. Ndugu zangu wa Kiislamu, leo kuna baadhi ya madhahir ambayo sisi tunawafikiana na Mayahudi na Manasara. Kuna baadhi ya madhahir katika Uislamu wanawafikiana madhahiri hayo na Mayahudi na Manasara. Nitataja baadhi ya madhahir kadhaa. Madhhari ya kwanza, ibadallah, ambao sisi Waislamu leo baadhi yetu illa man rahimallah wanaofuata Mayahudi na Manasara. Sisi leo tumewaiga Mayahudi na Manasara katika zile nyakati na siku ambazo wao wanazitukuza. Leo Mayahudi na Manasara hufurahikia kumalizika kwa mwezi, kwa mwaka, na wakaweka sherehe ndani yake, na wakafurahia kumalizika kwa mwaka. Na baadhi ya Waislamu wakasema na sisi tu celebrate na tufurahie kumalizika kwa mwaka. Hii ni kuwaiga na kuwafuata Mayahudi na Manasara, ibadallah, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala shatukataza sisi tusiwafuate Mayahudi na Manasara. Haya ni katika madhhari ambayo katika miji ya Waislamu itaonekana kwa baadhi ya Waislamu wakiwa na wao wanafurahia. Hii ni madhhari ya kwanza, ibadallah. Madhhari ya pili ambayo sisi leo tumewafikiana na Mayahudi na Manasara ni katika madhhar ya kufurahia. Mayahudi na Manasara leo wanafurahia siku ya watu wenye kupendana, siku ya watu wenye kupendana. Kwa hiyo baadhi ya Waislamu leo na wao wakasema na sisi tuwataka angalau tushirikiane na nyinyi kwa sababu ya kuweza kuwa pamoja na nyinyi katika haya mnayofurahikia. Basi na sisi ni bora tuvae kudhihirisha kuwa tutavaa vazi fulani ambalo ni symbol kwa siku hiyo, ibadallah. Watu wakavaa, Waislamu wakatoka, Waislamu kwenda masherehe, kwenda kufurahikia siku hizi ambazo hizi sisi siku zetu, ibadallah. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuwekea sisi na ikawa ni katika sheria kwetu sisi siku mbili ambazo ni za furaha, Eidul Adha wa Eidul Fitri. Hizi ndo siku zetu za furaha, ibadallah. Tukazibadilisha, baadhi ya Waislamu wakabadilisha siku hizi kwa kutafuta wao kuridhisha Mayahudi na Manasara ama kushabihiana na wao hawa Mayahudi na Manasara. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza kufajifananisha Waislam na Mayahudi na Manasara. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, ad-dunya sijnul mu'min, dunia hii ni jela ya yule muumini, wa jannatu lil kafir, na ni pepo, ni sehemu ya kuenjoy kwa asiyokuwa Muislam ambaye ni kafiri, ibadallah. Waislamu yatakikana tujifunge katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, na tujifunge katika maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala tukiwa duniani. La'alla hilo inawezekana ikawa ni sababu ya kupata rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna falah kwa mujtamaa, ibadallah, hakuna falah, ufaulu kwa mujtamaa wote ambao mujtamaa huu haufati yale aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Katika madhhar, ibadallah, ya kujifananisha na Mayahudi na Manasara leo ni katika a'rasu ba'd al-muslimin, furaha za harusi kwa baadhi ya Waislam. Ndugu zangu wa Islam, mtume sallallahu alayhi wasallam zawaja banatahu, mtume amewaozesha wanawake watoto wake wa kike. Watazawaja an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam bi ummahatil mu'minin, Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameoa mama zetu hawa, mama waumini ambao wao ni atharun nisa, ni wanawake waliokuwa wametahirika, na ni wanawake min khairatin nisa, ni wanawake waliokuwa bora zaidi kuliko wanawake wetu wa sasa. Ibadallah, suala la nikah na suala la ndoa, hadhihi mas'uliyatir rijal, haya ni mas'uliya ibadallah ya wanaume, walaysat mas'uliyatin nisa, na haya si mas'uliya ya wanawake. Hili jukumu la masala ya ndoa, upangaji wa ndoa na masala ya ndoa yanahusiana na ndoa, haya mambo yote, haya mambo ni ya wanaume na si ya wanawake. Na si makosa kwa wanawake kusherekea katika hizi nikahi zetu ambazo leo ziko kwa Uislamu. Lakini ajab, na jambo la hatari ni kuwa masulia haya ya ndoa ibadallah yamebebeshwa wanawake. Wanawake ndio wakabeba masala ya ndoa. Na Allah subhanahu wa ta'ala asema, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Hii aya leo twaitaja katika kila baadhi ya nyakati. Kila Muislamu ajue ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Lakini al-qawam ibadallah ni kusimamia majukumu yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tusimamie. Tukawacha sisi majukumu haya tukawapatia wanawake, ikatokea mukhalafati za kisheria na kushabihiana na Mayahudi na Manasara katika baadhi ya ndoa za Waislamu. Ibadallah, ni ndoa chache za Waislamu leo ambazo hazipigwi ngoma. Ni ndoa chache za Waislamu leo ambazo hazipigwi ngoma, bali baadhi ya Waislamu wakitaka kudhihirisha hizi ndoa zao wakasema haitoshelezi kupiga ngoma ndani ya nyumba, wakatoa spika ndani nje ya nyumba ili wale wanaopita wote wasikize hawa ni Waislamu ambao leo wana sherehe yao. Ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wasallam ameozesha watoto wake. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameozesha watoto wake ambao ni bora ibadallah. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam watoto wake bora na wake zake waliokuwa wametahirika ibadallah, ndoa zao zilikuwa kwa sampuli gani ibadallah? Ndoa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa sampuli gani, na ndoa zetu sisi leo ziko sampuli gani? Ndoa zetu zimekuwa ni hatari, zikijaa mambo ya maasiya na mukhalafati za kisheria ibadallah. Na katika mikhalafati za kisheria ambazo ni ashna na ambazo zazidi kubhi, mukhalafa ya kuwafikiana na Mayahudi na Manasara. Mayahudi na Manasara wakisherehekea wao ndoa zao, basi ni lazima wapige ngoma na wafurahikie kwa ngoma, kwa sababu kiliwazo cha wao kwenye nafsi zao ni ngoma na kitulizo cha nafsi zao ni ngoma. Lakini sisi Waislamu kitulizo cha nafsi zetu si ngoma ibadallah. Kwa nini tukafanya kuwa ndoa zetu za leo ambazo Waislamu ndio wanaozifanya zikawa ni ndoa za mikhalafati ya kisheria ibadallah? Kwa hiyo ngoma ni katika mfano mmoja uliokuwa dhahiri ambao hakuna mtu aweza pinga akasema wewe ni mrongo, hakuna, kwa sababu tuaona. Lakini kuna mikhalafa ya kisheria mingi sana ambayo yapatikana katika ndoa za baadhi ya Waislamu. Na hichi kipindi ambacho tuko nacho ibadallah ni kipindi cha kukithiri kwa ndoa za Waislamu. Mwanamume ama wanaume ambao binti hawezi kuolewa isipokuwa kwa idhini ya baba yake ama ya yule wali wake, basi mwanamume anahitajika kusimama mstari uliokuwa wa sawa sawa, na anahitajika kusimama katika msimamo wa sawa kuhakikisha kuwa wakati wa ndoa ya binti yake, wakati wa ndoa ya mtu wake na familia yake, basi ahakikishe kwa yasifanyike machafu na yasifanyike kama sawasawa kuwa ni ndoa za baadhi ya wasiokuwa Waislamu. Leo hata baadhi waweza sikia ni nikahi ya Waislamu, ukashindwa wewe kuwa hii nikahi Waislamu au si Waislamu kutokamana na madhahir. Dada zetu wa Kiislamu katika ndoa wakafanya machafu, wakacheza kupitiliza katika sheria ilivyowaruhusu, wakavaa nguo za ajabu, wakafanya na aina ya kufanya ibadallah. Sisi ndio tutakaulizwa amama Allah azza wa jalla, wewe baba ambaye binti yako ameolewa, basi ujue masulia haya ya ndoa yako kwako wewe, kama vile ulivyosimama kumchagulie binti yako kijana ambaye unaona ni kijana mwenye kufaa, basi pia vile vile simamia ndoa ya binti yako mpaka umpeleke katika nyumba yake akiwa katika hali ya usalama, asiingie katika machafu. Na hili ni jambo ambalo Muislamu yalihitajia kesho asema kuwa narogwa. La, hukurogwa wewe, maisha yako uliyoanza, ndoa uliyoanza, ulianza kwa machafu na kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Bali wengine ni musiruna ala dhalika, wakajinadi, wakajinadi, wakawakera hata majirani zao kwa ngoma zao. Alafu kesho wewe unataka binti yako atoe matunda yaliyokuwa ni matunda ya khairi. Vipi matunda ya khairi ambayo yamejengwa katika misingi fasida, ibadallah? والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.